شری شیدا فارغ از دنیا تو کردی تو کردی مرا عاقبت رسوا مست و بی پروا تو کردی تو کردی نداند کس جانا چه کردی چه ها کردی با ما چه کردی دو چشمم را در یاد درفشان گوهرزا تو کردی تو کردی روان از چشم ما گوهرها دریاها تو کردی تو کردی نه یک دم از جورت فغان کردم نه دستی سوی آسمان کردم منم اکنون چون خاک راهی منم اکنون چون خاک راهی غباری در شام سیاهی اگر مهری رخشد تو مهری اگر ما تون ماهی اگر بودی باید تو بودی چه